NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. De verkiezingsslingers worden opgehangen, de campagnes gaan van start. En hoe? Daarover zometeen Kay en Van Jolen hier in de Nieuws BV. En dan het NOS Journaal, Jan van den Putten. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Intertoys heeft zo'n 400 vestigingen in Nederland en België. En het faillissement geldt alleen voor de Nederlandse tak van het bedrijf. De proef met het intensief observeren van gedetineerden in het Pieter Baans Centrum, het observeren van verdachten, gaat door. Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat het onderzoek zinvol is en bijdraagt aan bescherming van de samenleving. En bij die proef gaat het om verdachten die zich niet door het Pieter Baans Centrum willen laten onderzoeken. Als iemand niet meewerkt, kan de rechter geen TBS opleggen. En daarom worden ze nu langdurig geobserveerd op een speciale afdeling om zo vast te stellen of ze een stoornis hebben. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat over 6 jaar alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft ze afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. En in de afspraken staat ook dat het recycleproces moet worden verbeterd en dat er in 2025 20% minder plastic moet worden gebruikt dan in 2017. Gaan we zometeen verder over praten. Sinds de ramp met de MH17 nemen luchtvaartmaatschappijen minder risico's bij het vliegen over conflictgebieden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd in 2014 boven het oosten van Oekraïne neergeschoten door separatisten op een plek waar al eerder incidenten waren geweest. Er is sindsdien veel verbeterd, zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. Internationaal zijn er door de organisatie van burgerluchtvaart veel bijeenkomsten geweest. Er zijn standaarden aangepast, er zijn handboeken gemaakt. Klinkt allemaal wat bureaucratisch, maar dat is de wijze waarop al veel jaren met succes de veiligheid in de luchtvaart wordt gegarandeerd. Wat dat betreft is de ramp met de MH17 wel voor iedereen een duidelijke wake-up call geweest. Dat er gevaren zijn en dat het grote gevolgen kunnen zijn. De Tweede Kamer wil met een parlementaire mini-enquête zelf onderzoek doen naar de financiering van moskeeën in Nederland vanuit onvrije landen als Saoedi-Arabië en Qatar. En daarbij zullen bestuurders van islamitische instellingen en andere betrokkenen onder ede worden gehoord. In het Vaticaan vergaderen bisschoppen, kardinalen en anderen over het seksueel misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus zegt dat het seksueel misbruik door geestelijken diepe wonden heeft veroorzaakt en dat die moeten helen. De chaos op het vliegveld Gatwick door rondvliegende drones is mogelijk veroorzaakt door een medewerker of ex-medewerker van de Britse luchthaven, schrijft The Times. Die drones werden waarschijnlijk bestuurd door iemand die het vliegveld goed kent. Hij leek mensen te pesten, schrijft The Times, door laag over te vliegen. Kamerlid Azarkan van Denk hoeft niet voor de rechter te komen voor de nep-PVV-advertentie op internet, meldt het OM. Die advertentie, die banner, stond even online voor de Kamerverkiezingen van 2017. De boodschap moest de PVV van Wilders in een kwaad daglicht stellen. Het NOS-journaal. En dan het onderwerp over plastic. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat over 6 jaar alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft ze afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. En in die afspraken staat ook dat het recycleproces moet worden verbeterd en dat er in 2025 20% minder plastic moet worden gebruikt dan in 2017. Aan de lijn, Rob Buurman van het Recycling Netwerk. Dat is een coalitie van milieuorganisaties. Zijn het goede afspraken die er gemaakt zijn, meneer Buurman? Goedemiddag. Het zijn deels goede afspraken. De recycling in Nederland die zal verbeteren. Het zal er voorop uitgaan met betrekking tot de recycling van plastics. Maar het pact wordt ook gepresenteerd als een manier om de plastic vervuiling tegen te gaan. En ja, daarvoor doet het nou eigenlijk niets. Waarom niet? Waarom is dat niet voldoende? Gewoon puur en alleen meer plastics gaan recyclen, dat doet niet zoveel. Als we willen dat de plasticvervuiling minder wordt, ja, dan moet je toch meer gaan denken aan maatregelen in plaats van vrijwillige afspraken. Dus bijvoorbeeld een heffing op wegwerpbekers of een verbod op het oplaten van ballonnen. Dat zijn dingen die dan wel effectief zijn. Dat is nu helemaal niet afgesproken. Nee, dat is absoluut niet afgesproken. En die recycling die zal wel gaan verbeteren. Dus bijvoorbeeld straks gaat 70% van de plastics hoogwaardig worden gerecycled. En dat is echt een goede stap. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar plastic vervuiling afkomstig van autobanden, een van de grootste oorzaken van microplastics in het milieu, dan zien we dat daar bijvoorbeeld niets aan gedaan wordt. Ja, zijn niet de goede clubs daarbij betrokken bij dat akkoord? Er zijn heel weinig milieuclubs bij betrokken. Wij zijn niet gevraagd. We weten van een aantal milieuorganisaties dat ze wel gevraagd zijn, maar besloten hebben het niet te ondertekenen. Dus misschien met iets meer inbreng van milieuorganisaties had het iets sterker kunnen zijn. Ja, Greenpeace zegt ook zoiets, hè, van nou, het gaat allemaal niet ver genoeg. Maar je kunt ook zeggen natuurlijk, het is een eerste stap. Ja, kijk, als de politiek zegt, als de staatssecretaris zegt van dit pact dat is bedoeld om de recycling te verbeteren, en het gaat niet zozeer om de aanpak van plastic vervuiling, dan zouden we zeggen van het is een stap in de goede richting en laten we gaan praten over welke regelgeving er verder nog mogelijk is. Maar het wordt wel degelijk ook gepresenteerd als een manier om de plastic soep aan te pakken. En dan zeggen wij, ho, wacht eens even, dat is niet wat het resultaat ervan zal zijn. Want dat gaat dan toch niet ver genoeg. Daar moeten die autobanden ook voor aangepakt worden. Ja, autobanden. Of we dachten bijvoorbeeld van plastic kleding, textiel. Het grootste gedeelte van onze kleding bestaat uit plastic. En iedere keer als dat in de wasmachine terechtkomt, dan laat dat plastic vezels los. En eigenlijk moet de overheid tegen de producenten zeggen dat ze daar een oplossing voor moeten vinden. En ja, dat gebeurt nu dus niet. Het is nog niet klaar, ik hoor het al. Meneer Buurman van Recycling Netwerk Nederland, dank u wel voor de uitleg. Het wordt moeilijk om kwetsende reacties op sociale media te verbieden. Dat zei minister Dekker voor Rechtsbescherming vanochtend in Spraakmakers. Je kunt natuurlijk een greep doen naar wetten en naar regels en zeggen het moet verboden worden, het moet strafbaar worden gesteld. En eigenlijk is dat heel erg moeilijk. Daarom is mijn oproep ook veel meer een oproep die vraagt om een soort normbesef. Mm-hmm. Van jongens, dit is moeilijk om te vatten in wetten en in regels. Maar het gaat hier gewoon om gezond verstand en goed fatsoen. Strafrechtelijk kunt u hier niks mee. Niet. Ja, dat is heel ingewikkeld. Want dan moet je dat gaan vervolgen. Dan moet je het in wetten en regels zien te vatten. Dan zijn er altijd weer gedragingen die ook ongewenst zijn. En die dan weer moeilijk strafrechtelijk te vervolgen zijn. Het gaat hier gewoon om gedrag. We moeten mensen laten zien hoe dit bij slachtoffers binnenkomt. Ze vervolgens aanspreken op hun gedrag. En dat kan ook onderling. Dat hoeft niet alleen maar door politie en justitie. Maar dat kan ook als je iets voorbij ziet komen op sociale media waarvan je zegt, waarom is dat er eigenlijk nodig? Laat het niet zomaar gebeuren. Kom er tegen in geweer. En minister Dekker reageert op een campagne van Slachtofferhulp Nederland. Die organisatie roept op om te stoppen met het plaatsen van reacties op sociale media als eigen schuld en had je maar beter moeten opletten. Dat soort verwijtende teksten, dat wordt vaak geplaatst onder berichten over verkeersongevallen of misdrijven. En Slachtofferhulp hoopt met de campagne dat mensen beter gaan nadenken voordat ze kwetsende opmerkingen plaatsen, omdat slachtoffers en nabestaanden er veel last van hebben als ze die dingen lezen. Breakdance wordt misschien een Olympische sport. Het Frans Olympisch Comité heeft dat voorgesteld voor de Spelen van 2024 in Parijs. Het Internationaal Olympisch Comité moet nog wel akkoord gaan met het voorstel van de Fransen, maar dat lijkt een formaliteit. Breakdance maakte vorig jaar al deel uit van de jeugdspelen in Buenos Aires. Menno van Gorp zou voor Nederland een kanshebber op een medaille kunnen zijn bij die Spelen in Parijs. Hij werd in 2014 en 2017 wereldkampioen. Breakdance. Het is ruim 8:08. Het weer nog, bewolkt, af en toe wat regen. Er is ook wat zon en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen droog en af en toe zon en een graad of 13. En namorgen meer zon en vrij zacht. Het nummer Weekend, dat kunnen de meeste mensen wel meezingen van Earth and Fire. Maar er is meer, veel meer rond 13:30 in de Nieuwsbv. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Prégardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 2:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 2:30 is het weer tijd voor BVSC. Het sporthalfuur waarin elke dag van de week iemand anders plaatsneemt. Naast Roelof de Vries. Vandaag is dat sportjournalist Diana Kuip. Diana, wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over de gevolgen van Brexit op de Formule 1. We gaan het met sportjournalist Pim Buijl praten over waar al die goede wielercolombianen vandaan komen. Mm-hmm. En we hebben het met Michel Dodeman over de club Real Murcia, waar hij voor €40 groot aandeelhouder van is geworden. Met kans op heel veel winst? Dat niet, nee. Dat nee, niet. Dat zit niet bij de prijs inbegrepen. Hij had gewoon nog voor €40 over. Ja, ergens. Gaan het zo vragen. Goed. Vanaf 2:30 dus, Diana Kuip in BVSC. Leuk, tot straks. Nu eerst Keën van Jolen in... Oh, Den Haag. Ken je die mop van die politieke partij die een eigen publieke omroep wil beginnen? Nou, dat zal toch even iets anders. Het is toch niet de bedoeling dat Denk zelf een publieke omroep zal starten. Zo liet de partij gisteren weten in een verklaring. Ik praat erover met Peter Kee, politiek redacteur bij Pauw en hier bij de Nieuws BV. En Francisca van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Heren, eerst nog even dat andere nieuws over Denk, wat we net al in de journaals hoorden. Farid Azarkan van Denk wordt niet vervolgd voor het plaatsen van die nepbanner van de PVV op internet. Dat meldde het OM vanochtend. Dat was ons nieuws. Nou ja, jouw nieuws, Peter, ja. Van de onderzoeksredactie. Vind je het jammer? Nee, ik vind het hartstikke fijn voor Farid dat hij niet wordt vervolgd verder. Dat zal een heel opluchting voor hem zijn. En daar was het ons ook helemaal niet om te doen. Het gaat erom dat het ook het Openbaar Ministerie nu heeft vastgesteld dat ze die banner bedacht hebben. Mm-hmm. Dat was ons verhaal. Ik bedoel, ze hebben bedacht dat een banner om Wilders, een fake banner van Wilders, om hem op die manier eigenlijk in discrediet te brengen. Nou, dat werd door Denk ontkend. En wij waren een soort, wij bedachten nepnieuws volgens hen. Totdat we een bandje konden overleggen waarop Azarkan zelf toegaf dat hij dat had bedacht. Ja. Nou, dat is nu dan ook vastgesteld. Dat andere, of het in opdracht van hen op internet is geplaatst, ja, dat was wat onduidelijk. Nou ja, dat heeft het Openbaar Ministerie ook niet kunnen vaststellen. Dat maakt niet uit. Het ging erom, die banner is door hen bedacht. Mm-hmm. Daar hebben ze serieus over nagedacht om dat naar buiten te brengen. En uiteindelijk op het laatste moment hebben Kuzu en Öztürk gezegd: doe dat nou maar niet, Farid. Nou ja, dat hij daar niet voor wordt vervolgd, hartstikke fijn voor hem. Ja, ja, dus, maar ik begreep dat justitie heeft dat onderzoek gestart omdat Geert Wilders aangifte had gedaan. Toch? Of ja, Wilders hoorde hiervan en die dacht van ja, als ze daar dingen lopen te fabriceren die uit mijn naam, dan ben ik daar niet blij mee. Bovendien hebben ze het ook nog geplaatst. Nou ja, en het is ook online geplaatst. Alleen is niet helemaal duidelijk of Denk daar echt de opdracht voor gegeven. En daar zit het hem in, precies daarin. Ja. Ja, ik kijk even wat Farid Azarkan erover te zeggen heeft. Maar ik zie net dat hij me geblokkeerd heeft op Twitter. Net ook. Dat doet echt. Hij dan toch samen met Geert Wilders. Dus ze hebben af en toe meer gemeen dan je denkt. Ja, hij heeft mij ook geblokkeerd op Twitter. Sterker nog, in de Kamer zeggen ze ook helemaal niets meer tegen ons. Hm. Ah, dat is. Maar jij wel tegen hen. Ja, ik zeg altijd braaf, goeiedag. Ik lach nog even naast en dan krijg ik een vuile, dodelijke blik. Goed, nou ja, terug naar wel of geen omroep, Denk. Het leek in het pandprogramma De Hofbar leek het toch even alsof dat wel een serieus plan was. Ik krijg gewoon goede bronnen te horen dat jullie heel vergaand staan en bezig zijn met het oprichten van een publieke omroep. Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting, laten we het zo omschrijven. Wie heeft het bedacht? Het is een plan van meneer Öster. Ik begrijp dat het commissariaat van de media nu aan het onderzoeken is of een politieke partij dat ook mag. Ja, nee, wij zijn wel wat gewend hoor, waar het gaat om een stukje tegenwerking. Jij weet er natuurlijk ook alles van in de tijd dat jullie begonnen met de omroep. Werden jullie ook vanuit verschillende kanten tegenwerkt. En wij zullen dat ook uiteindelijk allemaal moeten overwinnen om, om zover te komen. Peter, dacht jij in eerste instantie dat het een serieus plan was? Ja, eigenlijk wel. Want we wisten wel dat ze bezig waren om... om een soort medium. Ze spelen al de hele tijd televisie daar. Vanaf het begin. Ze hebben alle apparatuur in huis. Ze maken hun eigen montages, zoals je heel vaak ziet op Facebook. Ze brengen altijd de zaken naar buiten op de manier dat het voor hunzelf het beste is. Dus ze hebben hun eigen omroepje zeker al. En ze hadden ook toestemming gevraagd om in de wandelgangen mensen te mogen interviewen. En dat hebben ze niet gekregen van de Kamer. Want dat is het terrein voor journalisten, voor echte journalisten. Die wel neutraal in de wedstrijd staan. Dus daar hebben zij toestemming voor gekregen. En dat vonden ze vervelend. Dus we dachten wel van oké, ze zijn serieus bezig om een eigen omroep te maken. En in principe is dat ook helemaal niet zo ingewikkeld. Hm. Want WNL en Poont hebben dat ook gedaan. En je hebt in eerste instantie 50.000 leden nodig om een proefvergunning te krijgen. Dus, ja, maar mag het als politieke partij? Ik zou niet weten precies hoe je het zou willen verbieden. Dus ik denk ook niet dat dit een omroep is. Denk maar, ik kan me herinneren, ik heb vroeger bij Link gewerkt. Ja. En daar was Marianne Thieme, als ik niet vergis meer, was daar voorzitter van. We hebben Avro Tros, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Avro Tros, is Ed Nijpels. Ja, het idee dat er geen banden zijn tussen omroepen en politieke partijen, helemaal niet. Dat is met name onzinnig. Als je een pluriform bestel wil, dan zou je daar ook verschillende politieke geluiden moeten laten horen. En het zou denk ik helemaal niet zo verkeerd zijn als er als Denk een eigen omroep zou beginnen. Dat moeten ze zelf weten. Ja, het is wat anders als het partijbestuur dat doet. Maar dat, ja, als de wet daarvoor staat. Ik meen mij te herinneren dat ik vanochtend las dat politieke partij mag wel een omroep beginnen. Maar vervolgens mag de politieke standpunt niet één op één doorklinken in de programmering. Dat laatste, dat wordt heel moeilijk controleren. Kijk naar de Telegraaf, hè, die heeft twee omroepen opgericht. Ja. WNL en Poont. Ja, nou, Poont was meer geen stijl, maar goed. Dat is veel Telegraaf. Ja. Dat is hetzelfde concern. Maar hebben ze zich vervolgens teruggetrokken. Ja. En die omroepen, ja, die fuseren dan, of die functioneren dan zo op een gegeven moment semi-zelfstandig. Ja, dus dat kan gewoon. Nou, dat is ook het goede aan ons omroepbestel, dat je eigen omroepen kan beginnen. Ja. Dus, nou zegt Kuzu van we gaan het toch niet doen. Maar het hele idee was van de diversiteit is op dit moment niet goed gewaarborgd. En daarom wilde hij dat. Of wilde hij daar in ieder geval plannetjes toe maken. Ja, maar dat kan je wel bekritiseren. Hij heeft daar volledig tegelijk in. Die kritiek staat hij ook helemaal niet alleen in. De ombudsman van de publieke omroep heeft net al geconstateerd dat de talkshows bijvoorbeeld, ja, dat zijn toch een soort witte ijszee als het gaat om gasten uitnodigen. En, ja, je begrijpt het niet helemaal goed. Ik begrijp het verder niet, want daar heb je ook niet zoveel mee te maken. Ik begrijp het niet. Maar het weet je, talkshows doen heel erg hun best om diversiteit aan tafel juist te bevorderen. Het is heel simpel. Alleen zitten op de posities in het land waar mensen macht hebben, zitten nog niet altijd dat die mensen. Dus Peter, dat is een proces wat gaande is. Maar mensen willen heel graag vrouwen aan tafel, willen heel graag mensen met een andere achtergrond aan tafel. Het lukt alleen niet altijd. En het is flauwekul wat je zegt. Om dat zo aan te blazen, dat het bewust zo gekozen wordt. Dat moet je niet doen als iemand die bij de publieke omroep werkt. Ik zeg niet, want zo werkt het niet. Ik zeg helemaal niet dat het bewust is. Dat zou schande zijn. Dat moet je wel zeggen. Nee, dat mij niet. Nee, dan heb je toch niet goed geluisterd, Peter. Als onafhankelijk journalist zal ik maar zeggen. Ik zeg dat een fenomeen is wat optreedt. De ombudsman van de publieke omroep heeft dat ook geconstateerd. Ik kan je aanraden, omdat ze niet op alle posities vertegenwoordigd zijn. Dus ook niet altijd. Francisco. Ik kan je aanraden een keer naar het buitenland. Bijvoorbeeld Duitsland, België. Engeland of zo. Gewoon landen om je heen eens beter kijken wat daar aan tafel zit. En dan zal je toch een verschil opvatten. En dan vraag ik, dat Denemarken, kan je dat ook nog zien? Ik heb dat wel eens een keer met elkaar vergeleken. En ik was gewoon verbijsterd. Waarom kan dat in die landen kennelijk wel? En kan dat in Nederland niet? Goed, dat vindt Kuzu dus ook. En daarom gaan we even door naar onder andere. Want zij lopen de hele tijd te klagen bij de publieke omroep dat ze te weinig aan bod komen. Ja, en dat er de mainstream media tegen hen gericht zijn, weet je wel. En het is zo'n debiele klacht. De mensen media zijn kritisch op alle partijen. Forum voor Democratie zegt net zo hard als Denk dat ze onheus bejegend worden. Dus wat is de overeenkomst? Populisme. Nou goed, vooralsnog komt Denk in ieder geval niet met een omroep. Misschien later, weten we niet. Ja, ik wil even nog naar een ander punt voordat we geen tijd meer hebben. Namelijk, er was nog een ander kwestietje deze week. Namelijk de energierekening. Die viel wat hoger uit. En Francisco lijkt mij een vrij belabberde uitgangspositie voor de komende statenverkiezingen, voor het kabinet dit? Ja, het klimaat is sowieso een slechte uitgangspositie, geloof ik, voor de coalitie, omdat ze op dat gebied allemaal niet zo van elkaar houden. Volgens mij, ik heb het niet helemaal tot achter de komma geconstateerd, maar is er eigenlijk niemand campagne aan het voeren voor het klimaatbeleid? Wat van het kabinet. Er wordt niks. Ik was bij Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD. Maandagavond in Utrecht. Die hield daar een verkiezingsbijeenkomst. Ik heb later nog eens even, toen ik was weg, en toen dacht het klimaat is niet eens ter sprake geweest. Dus je moet je voorstellen, aan de ene kant hebben we dan de VVD-krant, de Telegraaf, die slaat elke dag alarm over het klimaat. En dan heb je partijbijeenkomst. Draken, met draken vandaag. Elke partij, en dan gaat het er niet eens even over. Dus dan zijn er twee mogelijkheden. Of de krant die heeft het helemaal mis en die zit alarm te slaan, terwijl de rest van Nederland denkt, joh, waar maak je een hemelsnaam druk om? Er moet iets aan het klimaat gebeuren. Ik acht dat niet uitgesloten, dat ze het gewoon echt helemaal de plank misslaan. En de andere kant kan je zeggen, ja, die krant slaat alarm, maar de VVD is zo bang, die durven daar helemaal niks over te zeggen. Alleen het vreemde was, er konden vragen gesteld worden vanuit de zaal. Nou, ja. Dan zou je denken, als het klimaatbeleid een probleem is bij de VVD, gaan mensen daar vragen over stellen, want ze stelden ook over andere dingen vragen. Maar dat kwam ook niet aan bod. Dus misschien is dat leeft het wat minder dan iedereen. Nou ja, zo meteen komen natuurlijk ook de doorrekeningen er, 13 maart van het PBL. Van het PBL dat nu ook onder vuur ligt. Ja, dat wordt wel even een lastige kwestie, ja, Peter. Maar dat is ook daarom is het ook zo belangrijk dat deze dingen aan elkaar worden geknoopt. Ik bedoel, die hogere energierekening, dat was gebaseerd op cijfers van op ramingen van het PBL. Van 2017. Die weer van Economische Zaken opdracht hadden gegeven om zich daarop te baseren. Dus het begon bij ook Economische Zaken. Maar dat het PBL hierbij betrokken is, dat komt een aantal partijen heel goed uit. VVD, CDA. Want die kunnen nu zeggen, ja, dan komen ze met de doorrekening van het klimaatakkoord. Daar zal vast ook wel niks van kloppen. En dat is in deze tijd, het wordt meteen ingezet als een soort campagnemiddel om het PBL alvast in discrediet te brengen en om je handjes er vanaf te kunnen trekken als die cijfers er eenmaal zijn, vlak voor de verkiezingen. Dus eigenlijk komt het voor zowel voor de oppositie als voor sommige partijen in de coalitie komt het heel goed uit. Nou, dit is een absoluut rel die harder wordt aangeblazen doordat het campagnetijd is. Ja, behalve misschien voor D66 en de ChristenUnie. Pakt het niet zo lekker uit. Ja, die moeten hier nu weer in het verweer komen. Gek genoeg is GroenLinks ook tegen het PBL tekeer gegaan. En het grappige is, wij hadden een tijdje geleden iemand van het PBL in de uitzending. Op het moment dat het de eerste doorrekening van het energieakkoord was, dat was in september nog. En die man die vroegen we nog, wat is uw eigen mening eigenlijk? En toen zei hij, ja, als mens voel ik dit en in mijn hoofd moet ik dat. Dat zijn natuurlijk eigenlijk cijferaars. Maar dat vinden ze vrij moeilijk. Deze man had namelijk ook een column geschreven een tijdje later, waarin hij zei, ja, de Wiebes doet eigenlijk veel te weinig aan verbetering van het klimaat. Grof gezegd. Hmm. En dat is wat ze niet zouden moeten doen. Dat PBL moet zich natuurlijk neutraal opstellen en gewoon doorrekenen wat het kost als bepaalde maatregelen worden uitgevoerd. Maar tegelijkertijd kan je constateren dat het een beetje Trumpiaans is. Hè? Dus de politiek keert zich tegen de instituties van de democratie en begint die te belagen en aan te vallen als die instituties iets vertellen wat hun niet bevalt. Nou ja, dat als is het in hun straatje past. Ja. Bij het WODC was het al niet anders. Hè? Het is voor de democratie heel slecht. Heren, dank weer voor dit moment. Peter K. en Francisco van Jolen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Iets heel anders. Gisteren, toen overleed Gerard Koerts op 71-jarige leeftijd. Jarenlang was hij toetsenist van de Haagse popgroep Earth and Fire. En die kennen we natuurlijk van zangeres Journey Kaagman. De tweelingbroer van Gerard, Chris Koerts, die speelde er gitaar. Onze eigen cultuurredacteur Jeff van Rijk. Goedemiddag, Jeff. Hoi, Willemijn. Hoe belangrijk was Gerard voor de band? Nou, hij was heel erg belangrijk. Je kunt zeggen, zonder hem en Chris zou de band niet bestaan hebben. Mm-hmm. Ze zijn ooit als 14-jarige jongens, maakten ze al muziek onder de naam de Singing Twins, volgens mij. En via een andere band is dat uiteindelijk in 1967 uitgegroeid tot Earth and Fire. En hun eerste hit Seasons, dat was nog geschreven door George Kooijmans van The Golden Earring. Ja. Maar alle andere hits die we kennen van Earth and Fire, allemaal Chris en Gerard Koerts. En was hij, Gerard, een bijzonder goede toetsenist? Ja, nee, ik heb ze destijds vaak live gezien. En dan zag je ook hoe belangrijk de twee broers voor die band waren. Hoe ze eigenlijk alles droegen. Ja. Dus ik vond hem een goede toetsenist. Zijn broer vond ik een voortreffelijk gitarist overigens. En wat hij ook gedaan heeft, is hij heeft een instrument in Nederland geïntroduceerd. Dat andere bands al gebruikt. Dat heet een mellotron. Dat is een soort, ja, sommigen zeggen het een voorloper van van de synthesizer klopt niet helemaal. Maar het is meer een soort eerste keyboard dat ook kon samplen. Dat als je zo op je toetsen drukte, dan de voorgespeelde muziek kwam eruit. Ja. En dat gaf een heel sferisch beeld. En ja. En weet je trouwens of het altijd koek en ei was tussen die broers? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Over die persoonlijke dingen, daar interesseer ik me over het algemeen niet zo voor. Ik wil de muzikale gedeelte lukken. En Earth and Fire was gewoon... Wat ook heel belangrijk te vermelden is wat die jongens gedaan hebben. Ze zorgden ervoor dat ze ook voorlopers waren op het gebied van conceptplaten maken. Song of the Marching Children, Atlantis. Dat zijn echte conceptalbums. En dat komt allemaal uit de koker van Chris en Gerard Koerts. Jij mocht hem natuurlijk uitzoeken, Jeff, vandaag. Ja. Gaan we draaien en waarom? Je zei het net al, iedereen speelt natuurlijk Weekend. Mm. Ik zou Maybe Tomorrow vanwege die geweldige gitaarsolo die erin zit. Mm. Maar waar je de Mellotron goed kunt horen en kunt voelen is hun andere hit Memories. Memories van Earth and Fire. Wij vroegen ons net in de studio af, wat was nou eerder? Earth and Fire of Earth, Wind and Fire? Roelof, je hebt het even opgezocht. Ja, Earth and Fire zijn begonnen in 1967 en Earth, Wind and Fire in 1969. Dus die hebben het gestolen, hebben een elementje toegevoegd. En zouden ze het dan hebben geweten? Dus, ja, maar kun je dat nou niet weten? Ja, ik weet niet of Earth and Fire wereldwijd... Toen kon je niet googlen in die tijd. Nee, dus, daar heb je een punt, maar ze hadden wel duiven. Precies. Ze kwamen ze pas na 6 jaar achter. Toen was het te laat. Toen weten die band al zo. Goed, mooi om te draaien. Earth and Fire Memories. Het is half twee, dat betekent dat BVSC, de BNNVARA sportcombinatie, gaat beginnen met Roelof de Vries. En vandaag bijgestaan door sportjournalist Diana Kuiper. Maar eerst het nieuws van half twee. Hier is Jan van der Putten. NPO Radio 1. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week vroeg Intertoys al om uitstel van betaling. Het bedrijf heeft zo'n 3000 medewerkers. De winkels en de webshops blijven voorlopig open. Mogelijk komt er een doorstart van Intertoys. Intensief observeren van verdachten die niet onderzocht willen worden is zinvol. En het draagt bij aan het beschermen van de samenleving, schrijft minister Dekker aan de Kamer. In het Pieter Baan Centrum liep een proef met een speciale afdeling voor deze weigeraars. Al het plastic moet in 2025 gerecycled kunnen worden, staat in een nieuw convenant. Kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben verder afgesproken dat er tegen die tijd 20% minder plastic wordt gebruikt. En Kamerlid Azarkan van Denk wordt niet vervolgd in verband met een nepboodschap van PVV op internet, meldt het Openbaar Ministerie. Die advertentie moest de partij van Wilders in een kwaad daglicht stellen. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, met Marcel van Roosma. Ik zit op de bijeenkomst de toekomst van Katwijk, die vreemd genoeg in Rijnsburg wordt gehouden. Het is een ellende lof. Gaat het nog over voetbal in Katwijk? Nou, ik weet niet. Heeft even jullie een mening over Dirk Kuyt? Niet per se, wordt hier gezegd. Nee, het gaat natuurlijk ook over voetbal. In Katwijk. Wat ze hier willen is alle kunstgrasvelden weg. Wat willen de bewoners? Je kunt niet roken langs de lijn. Er zit meteen een schoeivlek op het veld. Waarom wordt dit om 10:00 's ochtends gehouden? Ik heb geen idee, Roelof. Dat is iets Katwijks. Ze houden zo'n bijeenkomst om 10:00 's ochtends en daarna huppakee de boot in. En iedereen wordt doodziek van Dirk Kuyt. Dirk Kuyt wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Is het niet nu dan wel over een jaar? Ja, en dan gaat Feyenoord dezelfde kant op als Katwijk. Dan zit je over een paar jaar ook op een congres met te praten over de toekomst van Feyenoord. En als je wilt dat ik erbij ga schreeuwen, Roelof, dan moet ik even naar buiten lopen. Maar dat gaat nu niet hier. Dat zul je misschien begrijpen. Katwijkers hebben de handjes los. BNNVARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Hele goede middag. Naast mij zit vandaag sportjournalist Diana Kuip. Diana Dirk Kuyt. Als trainer van Feyenoord, dat gaat een keer gebeuren. Gaat zeker een keer gebeuren. Ik wil het wel zien. Clubhelden die trainer worden, vaak een succesverhaal geweest bij Feyenoord. Laat maar zien. Nou, het zit verder niet in deze BVSC, maar zo meteen gaan we wel naar de Formule 1. Want de teams daar zien de Brexit-bui al hangen en gaan een brief schrijven aan Theresa May om haar zorgen te uiten. Verder is Pim Bijl zo meteen hier om ons te vertellen wat er toch in het Colombiaanse water zit, waardoor ze daar zo hard fietsen. En we praten zo met een van de 134 Nederlandse aandeelhouders van Real Murcia over die club. En als het goed is, zijn het er na deze uitzending trouwens 135. Maar eerst sport in de media. En jij wilt eerst even met ons naar SBS6, het programma Saved by the Bell om precies te zijn. Want daar was Tom Dumoulin te gast. Klopt, ja. Tom Dumoulin was de gast en dat vond ik leuk. Er zijn nu heel veel Nederlanders waar we aan het rondrijden. En daar geniet ik van als wielerliefhebber, maar Tom nog niet. Dus dan toch leuk als je wat over hem te weten komt. En ik vond dat er hele goede vragen werden gesteld. Ja, dat is een programma met kinderen. Klopt, ja. Kleine kinderen stellen vragen. En ik vond er twee vooral heel grappig. Die eerste vraag was... Als jij naar de supermarkt gaat, rij je dan ook zo hard? En hij zei zelf van niet. En ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik denk dat hij wel denkt dat hij niet hard rijdt, maar dat hij een hele andere perceptie heeft van hard rijden. Als wij erachter rijden, dat we nog steeds moeite hebben om als eerste bij de appie te zijn. Ja, ik denk niet dat jij ook niet in het wild zomaar Tom Dumoulin kan inhalen. Nee, ik stel me echt voor dat hij met flapperende boodschappentassen en kapotte eieren weer thuis komt. En de tweede? De tweede, daar hebben we een fragmentje van. Goudzoeker. Ja, vroeger heb ik altijd geroepen dat ik goudzoeker wilde worden. Ik denk dat ik een keer een tv-programma zag of zo. En dat ik toen dacht van, oh, dat wil ik ook. En dan in Amerika, en dan dat vond ik heel bijzonder. Ik spaarde ook altijd allemaal bijzondere stenen. En ik was een extra. Alles wat glinsterde, dat verzamelde ik. Ja, wat wilde je vroeger worden, was de vraag. Ja. Alles wat glinsterde, verzamelde ik. Nou ja, daar is hij goed mee bezig, hè, met alle medailles en prijzen. Geen psycholoog te zijn, zeg ik, waar dit vandaag. Vanaf zondag gaat hij trouwens weer fietsen voor de prijzen. Dan begint namelijk de ronde van de Emiraten. Gisteravond dan Atletico Juventus 2-0 voor Atletico. En jij zat te kijken en je kreeg iets wat ik nog nooit heb gevoeld. Namelijk medelijden met Cristiano Ronaldo. Ja, ik voelde het wel degelijk. Ja, het was, vond ik echt extreem deze keer. De spreekkoren. Het begon eigenlijk al bij het voorstellen. Het was alleen maar gericht op Cristiano Ronaldo. En ik heb ook even opgezocht wat ze nou precies aan het roepen waren de hele wedstrijd lang. Het was Cristiano betaal je belasting. Dat vond ik wel grappig. Maar het andere was de Cristiano verkrachter. En Cristiano je moet dood. En dat is minder grappig. Ja, dat is veel minder grappig. En als je dat dus de hele wedstrijd zo hoort, dat lijkt me echt heel heftig. En je kon ook zien dat het hem raakte. Want hij was ook gefrustreerd. Dus hij maakte op een gegeven moment een gebaar naar het publiek. Deed hij zo vijf. Stak hij zijn hand op. Van ik heb 5 keer de Champions League gewonnen. En Atletico nog 0. Maar dat vond ik wel heftig, ja. Naar om te zien. We blijven even bij het voetbal. Oman heeft een opvolger voor Pim Verbeek gevonden als bondscoach. Niemand minder dan Erwin Koeman gaat daar de komende jaren de schepter zwaaien. Daar in dat golfstaartje. Hij gaat proberen met het team deze zomer de prestigieuze Golf Cup of Nations te winnen. We belden vanochtend even met Koemans voorganger Pim Verbeek en vroegen hem of hij een rol had gespeeld in deze aanstelling van Erwin Koeman. Ja, dat speelt natuurlijk altijd. Natuurlijk ging op zijn hele onverwachts weg. En ze gaan voor een hele belangrijke periode, want de WK-kwalificatie komt eraan. En dus ik heb er een aantal doorgegeven. Want ja goed, dat is dan. En zij hebben uit de kandidaten waarvan ik zeg van nou, die zouden prima passen in Oman. Hebben ze Erwin gekozen. Nou ja, goed, dus prima. Ja, we hebben ook nog gevraagd wie er nog meer op het lijstje stonden dat hij had ingeleverd. En? Dat wou hij niet zeggen. Oh, dat wou hij niet zeggen? Nee. Dik advocaat zal er wel opgestaan. Hij wordt altijd genoemd, toch? Ja, ik vind het dus heel raar, want ik hoorde dat hij inderdaad de enige kandidaat is. Maar hoezo dan Erwin Koeman? Die heeft ook helemaal niet een geschiedenis in het Oostblok, of heeft daar niet vroeger gespeeld. Ja, dus... ja in het Midden-Oosten bedoel ik, ja. Het Oostblok, ja. In het Midden-Oosten bedoel ik, ja. Ja. Nee, ja. Ik weet, ja, dat zullen we nooit weten misschien. Nee. We gaan naar de Formule 1 paddock, Diana. Daar is Stef Blok's blauwe Brexit-monster in de paddock gesignaleerd. 36 dagen voor de Brexit spreken de teams grote zorgen uit over de gevolgen van die Brexit voor de raceklasse. Verschillende teams overwegen nu Theresa May een brief te schrijven om die zorgen te uiten. Joe van Buurik, Formule 1-verslaggever van Racing 365 en schrijver van het boek Formule 1 voor Dummies, zeg ik er altijd even bij. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Kennen zij Blok's blauwe Brexit-monsterfilmpje eigenlijk al in de Formule 1-wereld? Ik denk dat ik het wel even ga laten zien als ik volgende week bij de test in Barcelona ben. En zien of daardoor de haren nog verder overeind gaan staan bij de Formule 1-teambazen. Want de schrik zit er wel een beetje in, her en der. Ja, het is grote onrust. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, groot team, die zei deze week: het wordt de moeder aller puinhopen. Wat bedoelt hij dan precies? Nou, dat bedoelt hij vooral met een gigantische berg rompslomp die er natuurlijk op ze afkomt als ze die doorgaat. Formule 1 is een hele internationale sport. Mensen van allerlei soorten internationaliteit die erin werken. Niet alleen coureurs, maar van allerlei ander personeel. Dus dat eigenlijk in de eerste plaats. Daarnaast is het een enorme logistieke operatie. Elke dag. 21 Grand Prix, maar ook tests, promotie-events. Dus er gaat een heleboel vracht en weer personeel elke dag naar alle uithoeken van de wereld. En daar zien ze nogal tegenop als dat allemaal veel meer gereguleerd moet worden als Groot-Brittannië niet meer bij de EU wordt. Ja. Deze Wolff noemde daarnaast ook het belang van de Engelse auto-industrie voor de Formule 1. Hij zei, voor de Formule 1 is Engeland wat Silicon Valley is voor de techwereld. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, Formule 1 is altijd een beetje een feestje geweest. Van oudsher internationaal, een beetje uitgevonden in Frankrijk en in Italië, altijd heel geliefd. Maar eigenlijk door de jaren 60, 70 heen zijn er een paar Britse teams opgestaan. Vroeger Lotus en McLaren, nu nog steeds. Die dat heel erg naar huis toe hebben getrokken. En ook Mercedes, Duits automerk, heeft eigenlijk de Formule 1 teambasis in Engeland staan. Dat geldt ook voor Red Bull, Oostenrijks, maar eigenlijk ook in Groot-Brittannië actief. Eigenlijk de enigen die niet in Engeland zitten, zijn Ferrari en Alfa Romeo en Toro Rosso voor een deel. Engeland is gewoon Formule 1 nation, kun je wel zeggen. En als daar de boel op slot gaat, dan gaat de Formule 1 daar heel erg veel gevolgen van ondervinden. Ja, want Joe, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik dacht natuurlijk, die Duitsers zitten lekker in Duitsland en de Fransen, de Renaults lekker in Frankrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat de teams die dan niet in Engeland zitten wel heel blij zijn hiermee. Bijvoorbeeld Ferrari. Ja, misschien wel, misschien niet. Kijk, Ferrari inderdaad volledig Italiaans. Wat ik al zei, Toro Rosso heeft een fabriek in Italië, maar ook in Engeland een tweede thuisbasis. En Alfa Romeo dan eigenlijk Sauber in Zwitserland. Dus, er wordt inderdaad wel gesuggereerd door Toto Wolff dat Ferrari bijvoorbeeld daar een voordeel mee kan halen. Maar uiteindelijk gaat het er toch vooral of Formule 1 bestuurd wordt ook in Engeland. Ook okay. Formule 1, Formula 1 management moet ik zeggen, zit in Engeland. Dus de hele Formule 1 gaat ermee te maken krijgen. Ik geloof er niet direct in dat er een team een voordeel bij zou halen als Brexit met een no-deal doorgaat. Ik denk dat ze er echt met z'n allen even serieus aan moeten kijken. Nou kiezen andere grote bedrijven in andere takken van sport, die met het oog op die Brexit soms vormen, die kantoren te verplaatsen naar het vasteland. Nee, dacht ik, als het nou niet lukt om die Formule 1 race zelf hier naartoe te brengen, kunnen we niet een paar van die teams adopteren? Mercedes naar Zandvoort? Ja, hier naartoe. Plek zat. Dat zou wel leuk zijn, hè? Ja, ik denk dat Red Bull wel het leuk zou vinden als Max ook zijn team in eigen land krijgt. Maar nee, zonder gekkigheid, dat zijn natuurlijk aanbestedingen waar je niet goed van wordt. Die fabrieken die hebben door de jaren heen al honderden miljoen kost. En dat kun je niet zomaar eventjes oppakken en verplaatsen naar andere landen, alleen maar omdat de wetgeving dat gunstiger zou maken. Dus dat is gewoon een groot probleem. Sterker nog, er zijn teams net weer dik geïnvesteerd. Racing Point, dat is vroeger Force India, net een nieuwe eigenaar. Die hebben alweer een grote aanbesteding gedaan. Nieuwe fabriek die over 2 jaar klaar moet zijn. Dus dat kan niet zomaar eventjes naar een ander land verplaatst worden. Jo van Buurik, met excuus voor de vertraging op de lijn en hier en daar een blubje in de verbinding. Dankjewel. Shakira, whenever, wherever. BNNVARA Sportcombinatie. Met aan mijn zijde nog steeds Diana Kuip. En dit was Shakira. Dat deed natuurlijk niet voor niks, want zij komt uit... Colombia. Colombia. Ja, inderdaad. En het voorseizoen wielrennen begint weer. Dus steekt een armada aan Colombiaanse wielrenners weer de oceaan over... om hier de koers te domineren. Here comes Chavez. Oh, Colombia, I have a monument. Esteban Chavez. Pink being the Italian on the line. Chavez opens up in the sprint. Chavez, will it be Chavez, the day for Colombia? It will. Esteban Chavez wins the race. Impressionante. Jairo Quintana heeft de zevende etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Quintana va ganar, campeón. Egan Bernal gaat deze klimtijdrit winnen. Ja, dit is toch even verschieten. Ja, ik verschiet er ook eventjes van. Colombia. Felicidades. Bernal is campeón. Amamos Bernal. Bij onze tafel is komen zitten Pim Bijl, wielervolger van het AD... en sportjournalistiek talent van 2018. Je bent net terug uit Colombia. Zag daar onder andere de Colombiaanse wielrenners aan het werk? Hoe komen ze zo goed, denk jij? Wat zit daar in het drinkwater? Ja, in het drinkwater weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze echt op extreme hoogte geboren zijn, de meeste van hen. Je hoeft maar op Bogota te landen, ontzettende metropool... en daar een rondje hard eraan lopen en je hartslag schiet omhoog. Ja. Ja, dat hebben zij vanaf hun eerste dag op aarde eigenlijk. En dat schept enorme voordelen, zeker in het hoge bergte. En vooral daar blinken ze in uit. Ja, want ik had het daar net voor de uitzending even met Diana over. Het is eigenlijk een soort hele lange hoogtestage. Maar dat voordeel hou je dus kennelijk. Volgens mij, je longcapaciteit schijnt ook groter te worden daardoor. En de aanmaak van welke bloedlichaampjes? Rode bloedlichaampjes, ja. Dus voor uithouding. Ja. En Robert Geesink die heeft daarvoor een speciale kamer ingericht. En die moet daarvoor op hoogtestage. Ja, zij hoeven alleen de deur uit te gaan. Maar als je ze eruit zou halen, zouden ze dan ook weer een normaal mens worden? Of hebben ze inderdaad altijd dat voordeel? Nou, het voordeel bouwt zich wel op. Dus dat is niet ineens weg als je 2 weken op zeeniveau zou gaan zitten. Maar het is echt... Ik heb gisteren een lijstje gezien. En de meeste van die gasten die we nu... zien excelleren in het hoogtegebergte. Die zijn op 2800 meter geboren, op 2600 meter. Nou, dat is gewoon nog 1000 meter boven de voor ons bekende Alpenbergen... als de Mont Ventoux. Of, nou, Mont Ventoux is niet Alpen, maar Alpe d'Huez, Mont Ventoux. Dat is echt bizar. Als je thuis luistert en denkt, ik wil een topsportkindje bevallen in de Himalaya... zou ik zeggen, beveling. Ja. Jij was bij die Ronde van Colombia. Wat kreeg jij mee van die wielergekte daar? Ja, dat is echt ontzettend. Als je hier in Nederland een tourstart hebt... of een Giro of een Vuelta... dan staan er echt wel wielerfans aan de zijlijn. En maar er zijn er ook veel dagjes mensen... die een dag van tevoren besluiten van... nou, is misschien toch wel leuk. We weten niet wanneer zo'n ronde terugkeert. En daar zie je gewoon... ik stond tussen de wielerfreaks, echt freaks... met opgeblazen kuiten... die met de racefiets naar het parcours waren gekomen... die alle renners van voornaam en achternaam kenden. Dat was echt freaks. Als je dat zo bedenkt, is het echt gek... dat er nog geen grote Colombiaanse ploegen zijn. Ja, ja, ja, of misschien ook weer niet zo gek... als je naar de geschiedenis van het land kijkt. Ja. Ja. Ja. Zit er aan te komen, denk je? Nou ja... het is er ooit geweest. Dat is opgehouden ergens begin jaren 90, meen ik, door de economische crisis. Toen rond 2012 is er een ploeg op het tweede niveau opgezet. Die bestaat nu niet meer. Ik meen wel dat Dave Brailsford, de baas van Sky, wel daar balletjes aan het opgooien is. Dat Sky stopt. Als, ja, Sky als stopt, het laatste jaar. Ja, en ze hebben 2 gigantische talenten, Bernal en Sosa. Ja. Misschien is het ook geen toeval dat Chris Froome daar nu was... Die reed daar om zijn Sky-shirtje te promoten. Waarom was dat geen toeval? Nou ja, omdat ze toch aan het kijken zijn of daar iets te halen valt. Een sponsor of welke mogelijkheden daar er zijn. Daar moet de maestro zelf wel even ook Maar concreet is het nog niet. Ja. Quintana is op dit moment de man bij de Colombianen. Ja. Maar ja, hij lijkt op de echt belangrijke momenten is het toch altijd net niet. Hoe kijken ze in Colombia daarnaar? Ja, in 2013 rijdt hij op het podium, al van de Tour. Wint hij de jongere trui. En iedereen denkt, daar hebben we een komend Tourwinnaar. Ja, ja. En hij heeft de Giro gewonnen, hij heeft de Vuelta gewonnen. Maar in die Tour altijd opgebokst tegen het grote Sky en tegen Chris Froome. En de laatste 2 jaar lijkt eigenlijk de echte frisheid lijkt er wel iets vanaf. Blijven ze toch achter hem staan? Ja, dat wel. Het is echt een held. Ik moet wel zeggen, waar ik was in Medellín, daar werd harder geklapt voor Uran. Maar die woont daar ook dichterbij. Ja, ja. Quintana woont in de regio boven Bogota. En ja, misschien gaat de Colombiaanse tourwinnaar geen Quintana heten, maar wel een Bernal of een Sosa. Ja, echt echt piepjonge talenten. Jij was bij de Vuelta, hè? Klopt, ik was bij de Vuelta. En de Giro, ik moet altijd dan lachen om die fanbase van Quintana, die daar dan in ieder geval wel aanwezig is. Dat is dan zo'n heel leger aan kleine mensjes. En er wordt altijd gezegd dat het ook zijn familie is. Ik geloof dat, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Want ze zien er allemaal een beetje in peloton. ja, maar die zijn dan echt heel luidruchtig. Ja. En met heel veel spandoeken. Echt aandoenlijk is dat. Ja, ze bij de Tour, ik was bij de Tour, daar zag ik ze ook. Het is een fantastische support. Ze juichen de hele dag door. Het is echt ontzettend passievol. Ja, wat je zegt, ze staan gewoon, ook als Nairo Quintana nog onder de douche staat of nog een uur niet uit die bus komt, staan ze wel als een voornaam te scanderen. Ja, want vergeet niet, het is niet zoals een Nederlander die naar Frankrijk gaat. Hè. Ze gaan echt de halve wereld, de hele wereld over om, om hem aan te moedigen. Ja. We hadden het net al even over die hoogte. Er zijn natuurlijk meer landen die daar een beetje op hoogte liggen. Maar we kennen niet heel enorm bekende Argentijnen, Ecuadorianen. Nee. Hoe zou dat komen? Ja, vorig jaar was er in de Giro een jongen uit Ecuador, Carapaz. Maar dat is eigenlijk een van de zeldzame wielrenners uit die landen die dan ontzettend goed is. Ik weet wel, in Colombia is dat gewoon iedereen fietst. Het zit, voetbal is de sport, maar de tweede volkssport is wielrennen. Op zondagen sluiten ze de wegen af, pakt iedereen het fietsje om op de grote autowegen te rijden. Van arm tot rijk, iedereen stapt op de fiets. Mooi. Nou, ja. Colombianen gaan we. Nou, zullen we beginnen met voorjaar? Ja, dit voorjaar vooral zien. Ja, voorjaar is eigenlijk minder van de Colombianen. Dan wordt er nog niet zo ontzettend lang en hoog geklommen. Wellicht dat we ze in de klimklassiekers gaan zien. Als Waalspel of de Luik-Bastenaken-Luik. Maar ze hebben tegenwoordig ook twee sprinters. Dus die Gaviria en Hodge. Ja, nou, goeie ook Gaviria zeg. Ja. Ja, Gaviria valt 2 jaar geleden in zijn eerste Milaan-San Remo in de laatste rechte lijn. Ja, als dat niet gebeurt, dan zit hij er in elk geval dichtbij. En in welk jaar hebben we de eerste toerwinnaar, denk je, Diana, uit Colombia? Poeh, nou, ze zeggen Bernal wel, hè, dit jaar. Ja, Bernal is ook een beetje de... Ja, dit jaar gaat hij tegen Dumoulin en de Giro opnemen, Bernal. Is dat zo? Ja, ja. Want hij is ook een beetje de nagel aan de doodskist van de dromen van Wout Poels aan het worden. Want Wout Poels wilde natuurlijk heel graag kopmannen bij Sky. Ja, ja, ja. En daar had hij natuurlijk Froome voor zich. En daar had hij nu ook Thomas erbij gekregen. En nu Bernal ook nog. Dus hij maakt steeds minder kans. Ook is ineens nummer 4. Ja, inderdaad. Als Poels kopman wil worden, vrees ik toch dat hij een andere ploeg moet gaan zoeken. Nou, zijn contract loopt ook af, hè? Ja. Dus dat gaat hij waarschijnlijk ook doen. Ja. Een heel klein ploegje misschien dan. Dan word je sneller kopman, zou je zeggen. Ja. Wat denk jij, welk jaar, de eerste Colombiaan? Ja, dit jaar te vroeg? Weet ik niet. Dit jaar gaan ze echt extreme hoogte in de Tour. En dat doen ze natuurlijk om de Franse klimmers in het voordeel. Maar ja, wellicht hebben de Colombianen daar ook wat aan. Kijk, toch een kleine slag om de arm. Wellicht dit jaar, deze zomer, de eerste Colombiaan die de Tour wint. Dankjewel, Pim Bijl, wielerjournalist van het AD. We zitten in de extra tijd en daarna gaan we even naar Spanje, naar Murcia om precies te zijn. Maar liefst 134 Nederlanders kijken wekelijks met extra interesse naar wedstrijden van Real Murcia, de oude club van Ajax-speler Tagliafico. Ze hebben namelijk aandelen gekocht van deze kwakkelende voetbalclub op het derde Spaanse niveau. De schuld van de paprika-mannen, dat is hun bijnaam, dat wist ik ook niet tot vandaag, is inmiddels opgelopen tot meer dan 50 miljoen euro. Sportjournalist Michel Dodeman is een van die aandeelhouders. Michel, voor hoeveel geld zit je er eigenlijk in? Nou, het is niet dat ik een soort oliesheik ben. Ik heb er niet zo heel veel in geïnvesteerd. Het precieze bedrag is, ik geloof, 47 euro. Precies genoeg om aanwezig te mogen zijn op de aandeelhoudersvergaderingen. Dus samen met een aantal andere Nederlanders mogen we daar dan onze stem uitbrengen. En dat wil je ook echt gaan doen? Nou, ik woon zelf niet in Spanje en ik kan ook geen Spaans. Dus dat zijn twee lastige dingen, dat geef ik toe. Maar het lijkt me wel heel leuk om daar een keer heen te gaan en om die sfeer een beetje te proeven. Jij bent nu dus mede-eigenaar. Wat doet dat met een mens? Ja, dat is bijzonder. Dat had ik zelf ook nooit verwacht. Het is heel leuk, want ik had eigenlijk was ik helemaal niet van plan om die club echt zo te gaan volgen. Maar in de allereerste wedstrijd nadat ik die aandelen had gekocht. Dat was meteen een stadsderby tegen UCAM Murcia. De grote rivaal, de club waar ik blijkbaar dus een hekel aan hoor te hebben. En ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik het sindsdien ben gaan volgen. En ik probeer dan een beetje om, ja, om streams op te zoeken en om het allemaal een beetje, om het echt goed te volgen. Ja. Ja. En wat zijn jouw privileges als aandeelhouder? Mag je gratis naar de wedstrijden? Of mag je gratis bier? Of wat krijg je als je daar komt? Voor zover ik weet, zijn die er niet. Oh. ik denk dat je wel heel vriendelijk ontvangen wordt. Maar puur liefdadigheid dat je mag stemmen op aandeel. Ja, ja, wel een beetje. Ja. Ik moet ook bekennen, ik zit er natuurlijk voor niet zo heel veel geld in. Je hebt bijvoorbeeld wielrenner Alejandro Valverde. Die heeft er heel veel geld in gestopt. En de Spaanse doelman Pepe Reina heeft er ook heel veel in geïnvesteerd. Wat is heel veel geld? Dus ik neem aan, volgens mij van Pepe Reina weet ik het niet precies. Maar Alejandro Valverde zit in een soort van groep. Met meerdere mensen die er wel echt, ik geloof, een ton of zo hebben ingestoken. Ja. Kom jij met je 47 euro een beetje lullig? Ja, maar toch. Ja, toch ben ik jaloers. Ik ga het eerlijk, ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Wij zijn hier op de redactie Ik Stik Jaloers. En we hebben gekeken of we nog aandelen kunnen kopen. Dat ging niet. Maar wij willen wel aandeelhouder worden. Dus het is misschien een beetje een brutale vraag. Maar mogen wij, Diana en ik, 10 aandelen van je overnemen? Mag je een tikkie sturen? Bied ik je 5 keer de aankoopprijs? Ja, vooruit dan maar. Ja. Die 5 keer de dat hoeft niet per se, die 5 keer de aankoopprijs. Maar dan wil ik wel afspreken dat jullie meegaan als we dan een keer met alle aandeelhouders naar Murcia gaan. Ja, deal. Heel graag. Ja, heel graag. Ik ben erbij. En dan gaan we hier ook in BVJC voortaan volgen hoe onze aandelen een beetje renderen, ja, vind ik, toch? Ja. Dat stuur ik jou een tikkie voor de helft trouwens. Ja, nee, ja, kom je bij ja, nou, ik, beetje, ik had ook, ja, ik dacht nog misschien. Ja? Ik dacht, misschien wordt het ook meer waard, die aandelen. Maar toen las ik dat ze inderdaad 53 miljoen euro schuld hebben. Dus ik denk niet dat ik een soort nieuwe John van Zweden ga worden. De bouwkoning met aandelen. Stuur me, ik ga je mijn nummer geven. Tikkie, vanaf nu zijn wij dan ook aandeelhouder. Murcia, hartstikke Yay. Goed. Dankjewel, Michel Dodeman. Gefeliciteerd, club-eigenaar. Dankjewel. Oh, Diana, de eerste etappe in de ronde van Antalya zit er net op. Weet je wie er gewonnen heeft? Nee. Van der Poel. Ah, ja. Jeetje. Dat is mooi. Nou, wat goed zeg. Dankjewel, Diana Kuip. Morgen is er geen BVSC, maar dan wel Bureau Sport met Frank en Erik. Maandag zijn wij er wel weer. Dan zit naast mij Erben Wennemars. Zometeen hier Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman. BNN VARA. Live Sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd hoor, wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30. Lukt de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Doornstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Poes, poet. Oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat, geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Afgestudeerd in de laatste 10 jaar? Check e-matching voor 1 maand gratis daten. Gemaksbeleggen, nu met 50 euro bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro, lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Je kent het decor. Je kent de sterren. Los Simon, zo van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 2:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl.